reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Radosław Mróz. Nowoczesna chce zmian w kodeksie wyborczym. Proponuje ustawowy zakaz łączenia państwowych świąt z wyborami. 6 łódzkich lekarzy ukaranych za udział w reklamach leków i wyrobów medycznych. Prezydent Putin jest gotów współpracować z Zachodem, ale na swoich warunkach. Ustawowy zakaz łączenia świąt państwowych z wyborami proponuje Nowoczesna i posłowie przygotowali projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Zamierzają go złożyć w przyszłym tygodniu. Najbliższe wybory samorządowe mają się odbyć 11 listopada przyszłego roku. Wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Wtedy także przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączenie tak wielkich obchodów z wyborami do samorządów nie jest dobrym rozwiązaniem, przekonuje poseł Marek Sowa z Nowoczesnej. Ustawodawcy nie przewidzieli tego, pracując nad kodeksem wyborczym, ustanawiając sztywny termin, że zawsze wybory będą odbywały się w ostatnią niedzielę przed zakończeniem aktualnej kadencji samorządów terytorialnych. Dlatego też Nowoczesna złoży projekt tak, aby w przyszłości nie było możliwości przeprowadzenia wyborów żadnych w święta państwowe czy też kościelne będące dniami wolnymi od pracy. Zdaniem senatora Jana Marii Jackowskiego z PiS-u taka zmiana ma sens, ale tylko w przypadku przyszłorocznych wyborów samorządowych i święta niepodległości. Jedni uważają, że właśnie to jest bardzo dobry moment, żeby w tym dniu również głosować, spełniać swój obywatelski obowiązek, ale ja sądzę, że też poważne są argumenty Państwowej Komisji Wyborczej, która co do tego ma wątpliwości. No przede wszystkim będzie kwestia przestrzegania ciszy wyborczej. Przed tygodniem Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że przyszłoroczne wybory samorządowe nie powinny być przeprowadzone tego samego dnia, co obchody Narodowego Święta Niepodległości w opinii PKW. Nie ma co prawda przeszkód prawnych i organizacyjnych w ich przeprowadzaniu, ale będzie obchodzona wtedy 100. rocznica odzyskania niepodległości. Według komisji wymagana byłaby zmiana kodeksu wyborczego, tak aby organ zarządzający wybory samorządowe, czyli premier, miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo. Są kary dla 6 łódzkich lekarzy za udział w reklamie leków i wyrobów medycznych. Okręgowy Sąd Lekarski uznał, że lekarze zachwalali produkty w celach komercyjnych, co jest naruszeniem kodeksu etyki lekarskiej, mówi rzecznik odpowiedzialności zawodowej Janusz Kaczmarek. Artykuł 63 ustęp 2 kodeksu etyki lekarskiej brzmi wprost. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Jest o tym mowa w ustawie o zawodzie lekarza i w kodeksie etyki lekarskiej. Za złamanie zasad lekarze mają zapłacić po kilka tysięcy złotych. Nie chcemy my jako samorząd lekarski tak dotkliwie karać lekarzy, ale chcemy karać i chcemy, żeby inni, którzy słyszą, że tego typu orzeczenia są wydawane przez sąd lekarski, żeby to była prewencja przed występowaniem w takich właśnie reklamach. Wyroki nie są jeszcze prawomocne. 2 lekarzy odwołało się od decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego. Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w rejonie estońskiej wyspy Hume, ale dopiero dziś ta informacja pojawiła się. Polska załoga uczestniczyła w misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, mówi Polskiemu Radiu major Marek Kwiatek z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po raz pierwszy nasi piloci wykonali misję bojową, czyli odebrano sygnał ze względu na działalność niezidentyfikowanego samolotu, który nie miał włączonych transponderów, nie odpowiadał na próby nawiązania korespondencji radiowej, nie był zgłoszony do planów lotów cywilnych. Para dyżurna z bazy w Szawle, w której stacjonują polscy żołnierze, została poderwana i po przechwyceniu samolotu rozpoznano, zidentyfikowano jako samolot IU-20M. Polska po raz 7 bierze udział w misji na Bałtyku. Nasz kontyngent w bazie na Litwie to 4 F-16 i ponad 100 żołnierzy. Prezydent Władimir Putin powtarza to, co mówił już wcześniej. Chce współpracować z Zachodem, ale na swoich warunkach. Przywódca Rosji spotkał się dziś w Soczi z prezydentem Włoch Paolo Gentiloni. Obaj politycy rozmawiali o relacjach dwustronnych, ale także o kryzysach w Syrii, Libii i na Ukrainie. W sprawach dotyczących stref konfliktów Putin i Gentiloni są zgodni. Konieczna jest współpraca całej społeczności międzynarodowej. W ich ocenie tylko wspólne wysiłki wielu państw pozwolą na pokonanie światowego terroryzmu. Ani rosyjski prezydent, ani szef włoskiego rządu nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, czy Rosja ponownie dołączy do państw grupy G7. Przy okazji Władimir Putin apelował o nieupolitycznianie stosunków Moskwy z Unią Europejską. Powinniśmy jednoczyć wysiłki w sferze gospodarczej, w walce z terroryzmem, z ubóstwem i na rzecz ochrony środowiska. Jeśli będziemy działać wspólnie, osiągniemy pozytywne rezultaty, a jeśli będziemy nasze działania podporządkowywać doraźnej polityce, to nic z tego nie wyjdzie. W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu z szefem włoskiego rządu, Władimir Putin wyraził gotowość do współpracy z zachodnimi koalicjantami w uregulowaniu kryzysu w Libii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Literki wciągają, prawda? No, wciągają, wciągają. Tomasz Gorazdowski, Sport w Trójce. A teraz wyobraź sobie w całości o piłce nożnej, ale czy można się dziwić? Nie można się dziwić. Ekstraklasa gra, grupa mistrzowska, walka o tytuł rozwija się. O 18:00 Korona Kielce zagra z Wisłą Kraków. Trener gospodarzy Maciej Bartoszek uważa, że najwyższy czas już wygrać w końcu mecz. To nieważne, kto jest faworytem, my mamy ten mecz wygrać, my chcemy ten mecz wygrać i to jest dla nas najważniejsze. Pokazujemy, że profesjonalnie podchodzimy do tego, co chcemy zrobić, do tych swoich założeń, realizujemy je i trudno nie być zadowolonym. Najistotniejsze jest to, że już mamy kolejne spotkanie przed naszą wspaniałą publicznością, no i my wyjdziemy po to, żeby ten mecz wygrać. Też o 18:00 Lechia Gdańsk zagra z Jagiellonią Białystok. Ciekawie zapowiadające się spotkanie. Gospodarze od gości, którzy w tabeli prowadzą, dzielą tylko 3 punkty. To może być mecz o wszystko, podkreśla trener Lechii Piotr Nowak. Będzie to bardzo ciekawy mecz, na pewno jest to przeciwnik, który ma predyspozycję do tego, żeby grać dobrze w piłkę i tutaj musimy być na wszystkie warianty i możliwe opcje przygotowania. Wieczorem w drugiej turze spotkań o 20:30 Legia zagra z Lechem Poznań. No to spotkanie zapowiada się szlagierowo. Również o 20:30 Pogoń Szczecin spotka się z Termaliką Nieciecza. O tych meczach więcej po 19:00. Emocje piłkarskie u nas, emocje również we Włoszech. Wieczorem w Rzymie odbędzie się finał Pucharu Włoch pomiędzy Lazio a Juventusem. Na stadionie olimpijskim nie będzie ani jednego wolnego miejsca. Ostatni z 65 tysięcy biletów znikł tydzień temu. Z Turynu przyjedzie 30 tysięcy fanów. Sportowe gazety przygotowały dodatki specjalne. Mecz transmitowany będzie w ogólnodostępnej telewizji publicznej RAI, więc obejrzy go na pewno ponad 15 milionów Włochów. Fachowcy są pewni, że będzie na co popatrzeć. Z jednej strony Juventus, od 6 lat najlepsza włoska drużyna, a z drugiej Lazio, największa niespodzianka tego sezonu. Beppe Bergomi i Alessandro Del Piero, mistrzowie świata, dziś znakomici komentatorzy telewizyjni, nie mogą się nachwalić tego, co młodziutki trener Simone Inzaghi, 41 lat, zdołał w ciągu zaledwie kilku miesięcy zrobić z poprzednio kompletnie rozbitą i zdemoralizowaną drużyną. Juventus i jego fani liczą, że dziś sięgną po pierwsze z 3 trofeów tego sezonu, w niedzielę po Scudetto, a potem po Puchar Ligi Mistrzów w meczu z Realem Madryt. Taka sztuka jeszcze nigdy nie udała się żadnej włoskiej drużynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zostając przy tematyce piłkarskiej, przenosimy się do Niemiec. Selekcjoner niemieckiej reprezentacji Joachim Löw, mając takich piłkarzy w Bundeslidze, może się chyba nie martwić, choć na Puchar Konfederacji niemiecki zespół pojedzie lekko osłabiony. Lekko? W zespole nie będzie Neuera, Hummelsa, Kediry, Krosa, Özila, Müllera i Boatenga. No ale przecież po niemieckich boiskach hasają nie gorsi od nich. Hasają skojarzyły mi się ze żrą. Żrą można ułożyć z tych literek. Szczególnie jak się nie ma on. Ale on jest w kicają tutaj, to jest ich pierwsze słówko. Chyba, że żro. Żro, tak, kicają. Jeśli chodzi o pogodę, to w nocy pogodnie z temperaturą od 6 stopni na Podkarpaciu do 10 w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro wciąż pogodnie, temperatura do 27 stopni. Kolejne dni wciąż ciepłe, ale piątek pogodny, a sobota, niedziela będą już burzowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie martw się, powinnam wytrzymać do najbliższej stacji Statoil. Głowy do góry, wszyscy w potrzebie. Zdążycie. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witajcie na Circle K. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon?

No i tak, i to byłoby dobre. Beż, tak? Mm-hmm. Nasze rzecz z kropką. I w dół żnąć. Jeszcze mamy. Żnąć. I to państwo też na to zwracają uwagę, że to jest chyba optymalny układ, jeśli chodzi o to, co można wycisnąć z naszych liter. Słówko.polskieradio.pl, tam litery, z których układamy, i tam aktualna sytuacja na planszy. A teraz posłuchaj tego, co przed nami, bo to będzie między innymi o nowych samochodach. 26 punktów. 26? Mhm. To teraz posłuchaj, bo też będzie o punktach, tyle że karnych, i o nowych samochodach dla drogówki. Zapraszamy do Trójki. Można by rzec, ostrzą miecze. Najpierw Inspekcja Transportu Drogowego zapowiedziała rozbudowę sieci fotoradarów, a teraz policja rozstrzyga przetarg na nieoznakowane radiowozy, a wszystko po to, by walczyć z piractwem na drodze. Samochody, które zamówi policja, będą wyjątkowe, mówi aspirant sztabowy Robert Opas. Mówimy o 140 sztukach radiowozów nieoznakowanych z widerrejestratorami. Także są to samochody pościgowe, te szybsze, tak, dla policjantów ruchu drogowego na całej Polski. Uważam, że dobrze. Musi być jakiś porządek. Bardzo dobrze? Oczywiście. A dlaczego? No dlatego, że strasznie dużo idiotów jeździ po ulicach. Co pan obserwuje na drogach? Brak kultury. Łamanie przepisów ewidentne. Staram się jeździć bezpiecznie, więc mnie to nie dotyczy. Nie od dziś wiadomo, że te samochody, one wyglądają niepozornie, ale naprawdę wiele potrafią. Te też będą potrafiły? Na pewno będą potrafiły. Moc silnika ma być nie mniejsza niż 180 kW, to w przeliczeniu jest ponad 240 koni. A co z przyspieszeniem? Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę powinno nie zabierać temu samochodowi więcej niż 7 sekund. Prędkość maksymalną nie mniejszą niż 210 km na godzinę. I tutaj też wymagana jest napęd na przednią i tylną oś pojazdu. Tego typu zbrojenia policji być może w przyszłości nie będą miały sensu. No bo jeśli spojrzeć na to, w co wyposażane są nowoczesne samochody, można zakładać, że łamanie przepisów będzie mocno utrudnione albo wręcz niemożliwe, prawda? Dokładnie. Nowością jest propozycja jednego z producentów. Maciej Brzeziński z redakcji Autoświat. Który w popularnym vanie zamierza połączyć system, który odczytuje znaki drogowe, z aktywnym tempomatem pojazdu, który będzie zmniejszał prędkość samochodu po odczytaniu znaku. W sytuacji, gdy znaki drogowe z jakichś względów będą nieczytelne, system ma korzystać z danych nawigacji satelitarnej. Co pan na to, gdyby ktoś wpadł na genialny pomysł, że to ma być obowiązkowo montowane i nie można tego wyłączyć? Nie, to nie byłoby dobre, dlatego że różne sytuacje się na drodze zdarzają, tak? To jest tłumaczenie na zasadzie takiej, jak się często spotyka przy pasach bezpieczeństwa. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. A mój szwagier słyszał, że ktoś tam opowiadał, że jak nie zapiął raz pasów, to wpadł do stawu i się uratował. A niestety dużo więcej dobrego można by zrobić, gdyby stosować takie systemy i kierowcy nie przekraczaliby prędkości. Na szczęście tego typu systemy da się wyłączyć i moim skromnym zdaniem jest to system nie do końca bezpieczny. Przeciętny kierowca, postawiony przed nagłą sytuacją, że nagle auto przestaje przyspieszać, panikuje. Przepisy są po prostu absurdalne. No chociażby 50 km na godzinę w Warszawie. Owszem, są miejsca, gdzie jest to za dużo, ale są miejsca, gdzie jest to zdecydowanie za mało. Na pewno jest to godne uwagi, natomiast wątpliwe, żeby na dzień dzisiejszy w Polsce tego typu nowoczesne systemy mogły mieć zastosowanie, bo mówimy o drogach, które są w sposób idealny oznakowane, czyli o takim stanie, który jeszcze nie ma, że tak powiem, większości krajów Europy odwzorowania. No to jest pytanie o to, jak te systemy dzisiaj mogą być dopracowane. Gdyby w koncernach motoryzacyjnych pracował Steve Jobs, to pewnie już by były zrobione tak, jak należałoby to zrobić, a myślę, że jest potencjał do tego, żeby one działały właściwie, bo to są takie dwie strony, którymi idziemy do autonomicznego samochodu. Jedni wymyślają go od początku, że ma być autonomiczny, tak i już, a inni dokładają różne elementy, które potem złączą się, jak już będą idealnie działać w takie autonomiczne auto, gdzie kierowca nie będzie miał już wpływu na nic, on będzie tylko wieziony z punktu A do punktu B. Przetarg na nieoznakowane radiowozy ma być rozstrzygnięty do 26 maja. Pierwsze 40 aut ma zasilić park policyjnych maszyn już pod koniec listopada, a o samochody i o bezpieczeństwo pytał Kuba Witkowski. Ja mówiłem, że żnąć. Państwo na to między innymi pani Beata z porannej audycji napisała i zadzwoniła, że nie ma żnąć, jest rządź, ale rządź też dobre, tyle że no tutaj akurat nie pasuje. Ale będzie nieźle. Patrzony białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie. zniknę, odnajdę swój pas, tempomat bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać się. To był Dawid Podsiadło. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Wraz z Ministerstwem Rozwoju prezentujemy firmy i instytucje, które skorzystały z unijnych funduszy po to, by rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność. Przedstawiciele tych firm i instytucji w specjalnym Wademekum dzielą się swoimi doświadczeniami i radzą, co trzeba zrobić, by z funduszy skorzystać. I teraz prezentujemy kolejną instytucję. Tym razem jest to Politechnika Warszawska. Kto? Łukasz Sztern, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechnika Warszawska. Co? Inkubator jest przedsięwzięciem zawsze wspierającym nowe idee i nowe przedsiębiorstwa. Rzeczywiście można myśleć o inkubatorze jako o takiej przestrzeni dającej chwilowy komfort rozwoju dla firm, które rozwijają się i w związku z tym potrzebują wsparcia w ryzyku, które im zagraża na pierwszym etapie rozwoju. Nasz inkubator działa w dwóch obszarach. Przede wszystkim pomagamy osobom, które dopiero mają ideę i pomysł na biznes. Chcemy im dać taką możliwość rozsądniejszego podjęcia tej decyzji o tym, że podejmę to ryzyko i wejdę w świat biznesu jako student czy naukowiec. I dzięki naszej pomocy te osoby mogą zweryfikować swój pomysł na biznes, czy swoją technologię, czy ona rzeczywiście ma rynkowe zastosowanie i zdecydować o tym, czy zakładają już realne przedsiębiorstwo. A drugi obszar naszej działalności to jest wsparcie firm technologicznych na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dajemy im przestrzeń do rozwoju, dajemy im biuro i możliwość współpracy z Politechniką jako uczelnią, która ma największy w Polsce potencjał naukowy i taki know-how technologiczny. W związku z tym ta bliskość uczelni i biura, które oferujemy w naszym centrum, pozwolą firmom na taki pierwszy moment startu, na podjęcie decyzji związanych z rozwojem, z ekspansją, z rozwojem produktów. Jak? Czyli Wademekum. Najniebezpieczniejsze jest niedopasowanie. Istotne, bardzo istotnym dla wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy jest odpowiedni research oferty. Tak, żeby rzeczywiście korzystać z tego rodzaju wsparcia, który rzeczywiście odpowiada profilowi naszej działalności. Czyli pierwsza taka poważna rada to jest, żeby się dobrze przygotować, żeby wiedzieć, do kogo się idzie i po co się idzie. A druga rada jest chyba taka, żeby później nie bać się skorzystać. Fundusze europejskie często wiążą się z pewną formalizacją aktywności i dla wielu jest to pewna przeszkoda, ale jest to też, szczególnie dla osób próbujących prowadzić firmę, jest to takie też pierwszy sprawdzian z tego, czy ja potrafię prowadzić firmę, czy ja potrafię prowadzić aktywność oficjalną, taką związaną z dokumentowaniem swojego rozwoju. I często takie konkursy, takie pierwsze spotkanie się z biurokracją chociażby urzędniczą jest dobrym sprawdzianem. Dzień otwarty inkubatora innowacyjności w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaplanowano na 18 i 19 maja, czyli to będą dni otwarte. A o kolejnych projektach i dniach otwartych informacje znajdą Państwo na stronie www.dniotwarte.eu. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 22 i 7 trójek. Chciałam podać słówka. Wykombinowałam w A14 syrop, albo w F8 rober, albo w E10 shop, albo w D8 prosić. Dziękuję pani bardzo za te pomysły. Prosiłbym, gdyby państwo do swoich słówek dokładali jeszcze punktację od razu. To byłoby łatwiej. Ile punktów państwo obliczyli za te swoje słówka? I proszę pamiętać, że jeżeli układają państwo słówka, to one na skrablowej tablicy, te wszystkie litery muszą pasować do sytuacji aktualnej na naszej planszy. I tak na przykład to pierwsze, co pani proponowała, już nie pamiętam, co to było, ale sprawdziłem, nie pasuje do słowa clue. Tam jakoś nie można tego ułożyć. 26 minut po 17, 22 i 7 trójek. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to. Syrop nie pasuje. Patrzę i patrzę na ten wasz wynik popołudniowy, to tak mi się wydaje, że to jest poranny Ajax kontra popołudniowa Legia. A proszę pamiętać, że każde spotkanie ma dwie połowy, do tego czasem dogrywka się zdarza i karne, a do tego jeszcze mecz i rewanż, także tutaj jest dużo możliwości. Szczerze mówiąc, to bardziej mi się to kojarzy z pokerem, z takimi kolejnymi rozdaniami. Czekamy na dobrą kartę, taką, żeby co najmniej, no full, to co najmniej kareta albo poker, żeby się trafił. Z ręki oczywiście, bo to, co dzisiaj mamy, to tak dwie parki. Tak, ja pan spojrzy. No ale o poranku wcale nie były takie łatwiejsze te litery. Ale no tak, to prawda. Jak się zwrócić uwagę na to, że redaktor Ekiert gra na dwa fronty. Nic nie mówimy. Jest bardzo duży problem. Co zrobić z tym przypadkiem? Ja jestem tylko obserwatorem. Ja rozumiem, to rozumiem. 17:30 minęła. Przecieki, wycieki. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Są zarzuty dla matki dwulatka, który wypadł z okna czwartego piętra w Łodzi. Kobieta odpowiada za narażenie trójki swoich dzieci na niebezpieczeństwo, utratę życia i zdrowia. W chwili wypadku 39-latka była nietrzeźwa. Chłopczyk cały czas jest w szpitalu. Lekarze mówią, że jego stan jest ciężki, ma złamane nogi i obrażenia wewnętrzne. Tragiczny wypadek na Krajowej Piątce. Trasa z Poznania do Wrocławia jest zablokowana w miejscowości Bendlewo. Samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęła jedna osoba. Policja zorganizowała objazdy. Węgry odpierają krytykę Europarlamentu. Deputowani potępili władze w Budapeszcie za nieprzestrzeganie podstawowych wartości i standardów Unii. W rezolucji zagrozili użyciem artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który przewiduje sankcje. Pytane o te rezolucje szef węgierskiego MSZ-u mówił o sprawie migrantów. Stwierdził, że europejskim instytucjom trudno przyjąć to, że węgierski rząd będzie kontynuował politykę migracyjną, której celem, jak stwierdził, będzie zapewnienie bezpieczeństwa Węgrom. Lotnicza pasja króla. Od ponad 20 lat holenderski władca Wilhelm Alexander dwa razy w miesiącu lata incognito jako drugi pilot pasażerskich linii lotniczych należących do KLM. 50-letni król powiedział o tym w rozmowie z dziennikiem The Telegraph i zapowiedział, że ma zamiar kontynuować swoją pasję. Jest tyle samo kobiet, co mężczyzn. Przedstawicieli lewicy i prawicy we Francji ogłoszono skład nowego rządu. O szczegółach opowiemy w serwisie Trójki o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. O zięble powiem, Arkadiusz Ekiert. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry Państwu. Tego można było się spodziewać. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że decyzja Rady nie jest zaskoczeniem. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Taka sytuacja powinna mieć miejsce również przez najbliższe miesiące. Sądzę, że nawet jeżeli będziemy mieli do czynienia z nieco wyższą inflacją, to nie spowoduje to reakcji Rady Polityki Pieniężnej w tym roku. Jarosław Janecki dodaje, że w kolejnych miesiącach członkowie Rady będą uważnie obserwowali dane o wzroście gospodarczym. Rosnąca dynamika PKB może w pewnym momencie być jednym z czynników, który będzie pobudzał procesy inflacyjne. Znaczy inflacja może rosnąć. Jest to jakiś element ryzyka, który może być przyczyną do tego, aby Rada Polityki Pieniężnej zmieniła styl komunikowania się z rynkiem i ewentualnie myślała o podwyżkach stóp procentowych. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostaje na poziomie 1,5%. Uszczelnienie VAT-u w 2018 roku musi dać 20-30 miliardów złotych, zapowiedział dziś wicepremier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że wartość transferów społecznych w przyszłym roku sięgnie 50, a może nawet 55 miliardów złotych. Jak wyjaśnił wicepremier, pieniądze na transfer będą pochodziły z uszczelnienia systemu podatkowego. Świetne wyniki PZU po pierwszym kwartale tego roku. Spółka zanotowała duże wzrosty, co odbiło się pozytywnie na kursie akcji. Jest on najwyższy w historii. Spółka w dzisiejszym komunikacie podała, że zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł ponad miliard złotych. Prezes PZU Paweł Surówka poinformował, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PZU osiągnęło najwyższą kwartalną sprzedaż ubezpieczeń w historii grupy, która wyniosła 5,8 mld złotych. Prezes cieszy się również ze stabilnego wzrostu liczby klientów. Na koniec pierwszego kwartału spółka miała o ponad 800 tysięcy więcej czynnych polis rok do roku w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Bardzo cieszą także wyniki

poprawie słówek chciałem zapodać propozycję, na przykład słówko prożyć, czyli wyposażać otwory drzwiowe w progi, albo drożyć, czyli budować drogi w okolicy. The drumsticks were his treasure trove. Give me something. Hey man, nothing comes from nothing. Hey man, something came from somewhere. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, ja w studiu Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, i Adam Szłapka, Nowoczesna. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Znowu głośno o Polsce w Brukseli. 17 państw skrytykowało Polskę na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej za uchylanie się od zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie Rady związane było z trwającym od ponad roku postępowaniem na rzecz praworządności w Polsce. Większość państw krytykuje polski rząd. Tylko Węgry nas wspierają. Było też kilka wypowiedzi neutralnych. Panie pośle, czy opozycja też wspiera unijne kraje w tej krytyce i w nawoływaniu do praworządności? Ale, znaczy, odpowiedzmy sobie przede wszystkim najpierw na pytanie, dlaczego w ogóle Polska jest przedmiotem dyskusji wewnątrz Komisji Europejskiej, bo faktycznie praworządność w Polsce jest złamana. W ciągu półtora roku 7 ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, praktycznie zlikwidowanie jego niezależności, problem z Krajową Radą Sądownictwa, podporządkowanie prokuratury i wymiaru sprawiedliwości coraz bardziej politykom, no to widać. Wcześniej się Komisja Europejska w taki sposób tym nie zajmowała. Ja chciałbym, żeby Polska przestrzegała zasad, do których zobowiązaliśmy się, przystępując do Unii Europejskiej. Nie mówię, że wspieram to, żeby wobec Polski została rozpoczęta procedura sankcji, natomiast my się sami tymi sankcjami obłożyliśmy, bo my po prostu będziemy nieskuteczni w Unii Europejskiej, będziemy nieskuteczni, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków. Nie domagają się Państwo jakichś konkretniejszych działań? Znaczy, powiem tak. Polska, zgodnie z tym, co już powiedział Viktor Orban, nie będzie objęta sankcjami, bo zgodnie z procedurą artykułu 7 wymagana tutaj jest jednomyślność. Wszystkie kraje się na to muszą zgodzić, tak. Jakby oddajemy w związku z tym naszą suwerenność w ręce kumpla Putina, bo Viktor Orban jest człowiekiem, który jest bardzo blisko związany, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, z Władimirem Putinem. I nie wiem, czy nie będzie takiej sytuacji, że on, wracając z Moskwy, z jakiejś wizyty, gdzie się spotka z Putinem, będą rozmawiali o finansowaniu elektrowni atomowej na Węgrzech, czy projekcie South Stream, na którym mu zależy, przyjedzie do Warszawy i powie do Kaczyńskiego, no bo on się w Polsce tylko liczy, jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, musicie się zgodzić na Nord Stream, bo inaczej my poprzemy sankcje formalne wobec Polski. To jest niepoważna polityka. W Komisji Europejskiej Franz Timmermans mówił, że większość państw Unii chce dalszego prowadzenia dialogu z Polską. Czy Polska też chce taki dialog prowadzić? Oczywiście, że chcemy prowadzić dialog. Większość... No ostatnio on nieco przycichł. No nie, no rozmawiamy cały czas. polscy ministrowie są obecni na wszystkich forach, na wszystkich spotkaniach, które się w Unii Europejskiej przez cały czas toczą. Chcemy dialogu, natomiast no, ten dialog nie może oznaczać wyzbycia się naszej suwerenności, wyzbycia się tych decyzji, prawa podejmowania tych decyzji, które zgodnie z prawem europejskim, zgodnie z traktatami powinny zapadać w Warszawie. Te wezwania, ta mowa o tym łamaniu praworządności w Polsce to taka mantra trochę. No to już w Europie w ostatnich miesiącach od czasu do czasu tam panowie się muszą i panie zebrać i pobiadolić, że w Polsce się źle dzieje. To już ściśle, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie ma żadnego problemu, wszystko jest w porządku i te dyskusje są niepotrzebne. Nie ma żadnego problemu. Państwo w instytucjach europejskich tak jakby nie zauważyli, że temat Trybunału Konstytucyjnego jest zamknięty, że Trybunał Konstytucyjny działa, wydaje wyroki, nie ma tutaj żadnego problemu. Ważne, żeby Trybunał działał, a nie tak jak przez wiele miesięcy kierowany przez przewodniczącego Rzeplińskiego był sparaliżowany i nie podejmował żadnych rozstrzygnięć. Nie ma żadnego problemu z procedurami demokratycznymi w Polsce. To jest taki na użytek chyba tych elit, tak zwanych elit europejskich, taka mantra powtarzana, tak aby w jakiś sposób podgrzewać chyba taką antypolską atmosferę w instytucjach europejskich. Natomiast Polska wypełnia swoje europejskie zobowiązania. Jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej i nie ma żadnego powodu, żeby nas w jakikolwiek sposób piętnować, a już szczególnie grozić nam sankcjami, co jest kompletnie absurdalne i cieszę się, że w ostatnich dniach mamy wyraźne sygnały, że żadnej rozmowy o sankcjach, żadnego wnioskowania o sankcje nie będzie. I mówił o tym sam wiceprzewodniczący Timmermans. Dzisiaj kilka organizacji pozarządowych, m.in. Amnesty International i Human Rights Watch, wysłały list do Rady ds. Ogólnych, w którym wzywają do podjęcia najsilniejszych możliwych środków, by przywrócić Polskę do funkcjonowania w zgodzie z prawem Unii Europejskiej i jej fundamentalnymi zasadami. Rezultatem mogą być sankcje właśnie. Czy opozycja wspiera takie działania organizacji pozarządowych? Czy to są przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, to są bardzo poważne organizacje międzynarodowe, pozarządowe, które odegrały bardzo ważną rolę. Siedem takich organizacji podpisało ten list. Podniesienie poziomu przestrzegania praw człowieka. Ale chciałbym się na sekundę odnieść do tego, co powiedział pan poseł Sasin. Mówiąc o suwerenności, doskonale pan wie, że jeżeli prowadzimy taką politykę, jaką prowadzimy i tylko Węgry mówią jednoznacznie, że są przeciwko sankcjom wobec Polski, to oddajemy tą suwerenność w ręce jednego człowieka, który jest... To po pierwsze. A po drugie, jeżeli pan mówi, że Trybunał działa doskonale, to były trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały ze złamaniem prawa opublikowane przez panią premier i zostały teraz zniesione ze strony internetowej. To nie były wyroki. Nie wchodźmy w tą dyskusję, ale to, że to znika ze strony to, że te wyroki zniknęły ze strony internetowej, to dokładnie opisał Orwell w 1984 roku i Stalin, kiedy miał przeciwników politycznych, to też ich wymazywał ze zdjęć. Została przywrócona praworządność. Publikowane są wyroki, a nie coś, co nie mogło być wyrokiem. Znowu się pan zaplątał jak z ustawą Sasina. Naprawdę. To pan się plącze w tej chwili. Pan zarzuca, że nie publikuje się nie wyroków. Chciałbym wrócić do tego, że pan Beata Szydło nie są Trybunałem Konstytucyjnym i nie one decydują o tym, czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego mogą być opublikowane. To też jest bzdura i czy na to nie będą panowie zwracać uwagi? Panie redaktorze, trudno jakby poważnie traktować te zarzuty, które są w tego typu listach formułowane. Mówienie o tym, my już przywykliśmy do tego, że mówi się o tym, które środowiska w Polsce przede wszystkim, a w ślad za tym powtarzane to jest przez również niektórych polityków europejskich, że w Polsce nie ma demokracji, że odebrano prawa człowieka, że jest wolność w Polsce, wolność jest w Polsce zagrożona. Wystarczy posłuchać pana kolegów partyjnych i pana sojuszników, chociażby z Platformy na wiecach KOD-u. Tam rzeczywiście tego typu sformułowania są głoszone. To przecież nie idzie gdzieś w nicość. To jest słyszane również w Europie, że w Polsce prawa człowieka nie istnieją, że wolność jest zagrożona, że nie ma wolności słowa, nie ma wolności zgromadzeń, że panuje faszyzm. To jest tak absurdalne, że aż trudno się do tego po prostu odnosić. Każdy, kto żyje tutaj w kraju nad Wisłą i ma odrobinę zdrowego rozsądku, odrobinę rozumu, żeby jednak patrzeć na polską rzeczywistość w sposób trzeźwy, no widzi, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że właśnie jeśli pan poseł mówi o Orwellu, to właśnie to jest orwellowskie, że rysuje się taki obraz, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, pośle, bo to jest istotą orwellowskiego świata. Ale tylko nieco, bo porozmawiamy o innym grożeniu palcem przez Komisję Europejską. Komisja grozi sankcjami, jeśli nie zaczniemy przyjmować uchodźców, do czego zobowiązaliśmy się we wrześniu 2015 roku. Wczoraj premier Szydło mówiła, że nie ma na to szans. Nie ma na to szans, czy nie ma dobrej woli? Czyli to nie chodzi o dobrą wolę, chodzi o trzeźwe rozpoznanie sytuacji i pewne ustanowienie priorytetów. Dla rządu Beaty Szydło priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom. To jest ten priorytet, który determinuje podejmowanie wszystkich innych decyzji i my uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że dzisiaj przyjmowanie tak zwanych uchodźców, bo nie mówimy przede wszystkim o żadnych uchodźcach, tylko emigrantach, bo uchodźcami... Nie, w tym momencie mówimy o osobach, które mają status uchodźcy. Szanowni panowie, niech pan się nie emocjonuje, prawda? Niech pan posłucha, może to się pan czegoś wreszcie może dowie również. I jeśli mówimy o uchodźcach, to uchodźcą jest ten, kto uszedł z kraju, gdzie jego życie i zdrowie było zagrożone i w pierwszym kraju, do którego przybył. Tam jest uchodźcą. I tam rzeczywiście w Turcji, w krajach w Bliskiego Wschodu, w których się ci ludzie znaleźli, oni tam są uchodźcami. A teraz jeśli opuszczają obozy dla uchodźców w Turcji i wędrują do innych krajów europejskich w poszukiwaniu już lepszego życia, a nie bezpieczeństwa, bo swoje bezpieczeństwo mają zapewnione tam w krajach regionu, to już nie możemy mówić o uchodźcach, tylko możemy mówić o emigrantach ekonomicznych. I to trzeba bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć, bo szantaż emocjonalny, jaki jest stosowany, jest tutaj absolutnie nie na miejscu. I jeśli dzisiaj mówimy, ostatnie zdanie, jeśli dzisiaj politycy europejscy mówią o jakichś karach, sankcjach dla Polski, to powinni i dla Węgier, czy dla Austrii, bo to są trzy kraje, które rzeczywiście nie przyjęły żadnego z tych emigrantów, to tak naprawdę te sankcje powinny dotyczyć wszystkich krajów Unii Europejskiej, bo zdecydowano o tym, że 120 tysięcy tak zwanych uchodźców trafi do krajów Unii Europejskiej, a żaden z krajów się z tego dotychczas nie wywiązał. Kropkę. Jakie jest w tej chwili zdanie, jakie jest w tej kwestii zdanie Nowoczesnej, bo Platforma, jak słyszeliśmy, zmieniała zdanie. Od początku. No, wypowiedzi Ryszarda Petru też były różne na ten temat. Nie zmieniały się w tej sprawie. On mówił między innymi w listopadzie ubiegłego roku, nie jesteśmy zwolennikami automatycznych kwot uchodźców. Polski rząd się do czegoś zobowiązał. I rząd wykopać. Z umów należy dotrzymywać. Ale bardzo dziękuję, panie pośle, za to stwierdzenie, że może się w końcu czegoś nauczę. Panu tego też życzę. Człowiek się uczy przez całe życie. Dokładnie. I trzymam też za pana kciuki. Natomiast ja tutaj, jakby pan mówi, rzecz przynajmniej jakby mijającą się z prawdą. To znaczy, jakby my, mówiąc o uchodźcach, mówimy faktycznie o uchodźcach przede wszystkim z Syrii, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed niszczeniem ich domu, uciekają przed gwałtami. I Polska ma moralne obowiązek pomóc tym osobom, które są w potrzebie. Pomaga 35 milionów... Do tej pomocy zaraz 35 milionów złotych polski rząd przeznaczył na pomoc humanitarną. Tyle samo, ile na różne inicjatywy ojca Rydzyka. Więc jakby proszę nie mówić, że Polska pomaga, bo to jest żenujące, na jakim poziomie my pomagamy. I to jest nasz moralny obowiązek, żeby nie zamykać swoich drzwi przed osobami, które uciekają przed wojną. I to jest głęboką niesprawiedliwością, jeżeli jest takie sytuacje, a takie sytuacje mają miejsce. Jest tratwa, na której jest matka z córką i uciekają przed wojną i Polska mówi, pomagajmy na miejscu, bo to nie o to chodzi. To są często osoby, które chcą wrócić do swojego kraju, kiedy tylko będzie taka możliwość, i Polska nie powinna się przed nimi zamykać. I to fatalnie świadczy o rządzie Beaty Szydło, że mówi, że polskie bezpieczeństwo jest zagrożone tym, że Polska wypełni swoje obowiązania poprzedniego rządu, że przyjmie do Polski 7 tysięcy osób, 7 tysięcy uchodźców. W Polsce jest 2,5 tysiąca gmin. To jest jedna rodzina na każdą gminę. Jeżeli Rzeczpospolita Polska pod rządami Beaty Szydło nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa 7 Polakom przy przyjęciu 7 tysięcy uchodźców, to gratuluję ministrowi Błaszczakowi, gratuluję polskim ministrom. To może może nie z dobroci serca jednak, ale jeśli Komisja Europejska może rozpocząć procedury o naruszenie prawa unijnego, może warto więc przyjąć uchodźców ze względu na nasze finanse, w trosce o nasze finanse. Przede wszystkim, jeśli już miałoby uznać w Europie, że kraje, które nie wypełniły tych zobowiązań, które rzeczywiście były podejmowane w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, pani premier Kopacz wtedy zgodziła się, aby do Polski automatycznie trafiło, w ramach automatycznego podziału, trafiło 6 tysięcy uchodźców, no to jak mówię, wszystkie kraje europejskie powinny być ukarane, ponieważ żaden kraj europejski nie wypełnił tamtych zobowiązań. Żaden nie wypełnił w 100%, ale bardzo wiele wypełniło w bardzo dużym procencie. Panie redaktorze, no, Węgry i Polska nie wypełniły. Dobrze, ale powiedzmy o liczbach. 120 tysięcy osób miało być relokowanych w ramach tego mechanizmu. Zaledwie 18 tysięcy zostało relokowanych. To jest kilkanaście procent, 12-13% tej ogólnej liczby. Ale kolejne kraje przyjmują. Austria zapowiedziała już relokację. Ale co oznacza, że żaden z krajów nie wypełnił tego w 100%. Żaden nie wypełnił. W związku z czym karajmy wszystkich w takim razie, a nie szukajmy kozłów ofiarnych w postaci Polski, czy Węgier, czy Austrii, bo mówimy tutaj o tych trzech krajach. Ponadto nie zostały spełnione, zapisane tam w czasie podejmowania tych decyzji warunki, to znaczy możliwość zweryfikowania tożsamości oraz tego, skąd te osoby przybywają. Te osoby nie mają dokumentów, ten mechanizm nie został wypełniony. Dzisiaj musielibyśmy przyjmować w ciemno osoby, co do których nie mielibyśmy żadnej jasności co do tego, czy one nie grożą bezpieczeństwu Polaków. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy obecny polski rząd powinien ponosić konsekwencje za decyzje, które podjął poprzedni polski rząd? W sprawach międzynarodowych fundamentalną jest zasada kontynuacji. To znaczy, jeżeli podjęliśmy się pewnych zobowiązań, te zobowiązania nie są jakieś dramatycznie wygórowane, no powiedzmy sobie szczerze, to polski rząd w ramach Solidarności Europejskiej, a nie jakiejś elastycznej Solidarności, o której mówi, powinien to zrobić. Natomiast ja jedno zdanie dosłownie jedno muszę zdanie powiedzieć. Bo jeżeli ktoś nie ma takiego poczucia moralnego, że należy ludziom, którzy są zagrożeni wojną, pomagać, to powinien to ze względu na właśnie swoje bezpieczeństwo. Bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja za rok, dwa na Donbasie i czy 2 miliony osób nie stanie u granic Europy Wschodniej, po Polski Wschodniej. Wtedy będziemy potrzebowali pomocy, Solidarności i innych Za pomaganą błagam. Miejscu my też. Tak. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości